1. 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ANWB verwacht vanmiddag veel drukte op de wegen vanwege het begin van de meivakantie. Die wordt steeds populairder om op reis te gaan. Vooral op de A2 en de A27 naar het zuiden worden lange files verwacht, en op de A12 naar het oosten. Ook op de luchthavens wordt het druk. Schiphol verwacht deze vakantie 10% meer reizigers dan vorig jaar. Schapen en runderen mogen worden gevaccineerd tegen het blauwtongvirus. Minister Adema heeft een Spaans vaccin goedgekeurd. Binnen een week zijn er in Nederland 1 miljoen doses beschikbaar, en 2 weken later nog eens 1 miljoen. Vorig jaar gingen aan het blauwtongvirus 55.000 schapen en 1.000 runderen dood. De wet die een eind moet maken aan hoge huurprijzen in de vrije sector is aangenomen door de Tweede Kamer. Dat betekent dat ook in de vrije sector tot een bepaalde grens een puntensysteem gaat gelden. Daardoor moeten zo'n 300.000 huurders gemiddeld €190 per maand minder gaan betalen. Investeringsfonds CVC gaat vandaag naar de beurs. Het Luxemburgse fonds is wereldwijd een grote speler, met miljarden investeringen in onder meer parfumerieketen Douglas, het theemerk Lipton, horlogemerk Breitling en de Spaanse voetbalcompetitie. Met de beursgang in Amsterdam hoopt CVC ruim €1 miljard aan extra kapitaal op te halen. Feyenoord heeft met een zege bij Go Ahead Eagles voorkomen dat PSV zich al officieel kampioen mag noemen. Door de overwinning is het verschil tussen de nummers 1 en 2 nog steeds 9 punten, met nog 3 wedstrijden te gaan. Feyenoord kan alleen in theorie nog kampioen worden, want het doelsaldo van PSV is 30 punten beter dan dat van Feyenoord. Het weer: in het zuiden en oosten veel bewolking met af en toe regen. Elders is het overwegend droog met wat zon en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Terwijl de politieke partijen nog bezig zijn met formeren, is het morgen Koningsdag, waarin er vroeger een belangrijke rol was voor de koning, zien we daar nu eigenlijk helemaal niks tot weinig van terug. Zeker tijdens het formatieproces. Hoe past de koning nog in het hedendaagse politieke landschap, vooral tijdens belangrijke politieke momenten? Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 26 april. Vandaag duiken we in de veranderende rol van de monarchie in Nederland. Bijvoorbeeld bij het formatieproces. Is er nog ruimte voor koninklijke invloed in Den Haag in deze tijd? Dat bespreek ik met Joost Beekendam, politiek redacteur van de Nieuwsbeweging. Goedemorgen, Joost. Goedemorgen, Merel. Goedemorgen. Ja. Nou, dat is ook de titel van het programma, zoals je weet. Is ja, dat klopt. Dat is echt mooi. Ja, ja. Jij zit in Staatsburg, toch? Nou, daar komen we eigenlijk net vandaan. Ah, je bent terug. Maar dat is ook een beetje... Ja, ik ben alweer terug, inderdaad. Maar het is dus in Den Haag. Dus ik heb gisteren nog een heel klein stukje formatie... nieuws meegepakt. Maar na het begin zat ik in Straatsburg. Oké, en ben je helemaal speciaal voor Koningsdag teruggekomen, of had het toch Haagse redenen? Nee hoor. Nee. Het bezoek was klaar. Dus het had meer redenen daar. Okay. Dus ik was met een andere collega van jou, was ik naar Straatsburg om te kijken hoe de Europese Unie en het Europese Parlement daar functioneert. Dus eigenlijk weer een heel ander... Wel anders chapiter. Ja, maar ook een heel belangrijk chapiter, zullen we maar zeggen. Wel inderdaad een ander onderwerp. Nou zeg je, ik heb het laatste formatienieuws nog een beetje tot mij genomen. Heb je een update? Nou ja, het loopt natuurlijk een beetje moeizaam. Al een tijdje. En wat je gisteren wel zag in het parlement was dat ook de formerende partijen het niet helemaal eens zijn op een heel aantal dossiers die nu spelen en waar ook over gestemd wordt. Ja. Dus bijvoorbeeld Nicolien van Vroonhoven van Pieter Omtzigt's partij, NSC, die vond het heel erg jammer dat bijvoorbeeld de PVV het niet eens was met een conclusie van allerlei partijen over wat er nou gedaan moest worden met de uitkomst van een heel onderzoek naar onder andere de toeslagenaffaire en ook andere fraudebestrijdingsgevallen. Mm. En ze sprak publiekelijk dus haar teleurstelling uit over de PVV. Maar er was ook Mona Keizer, die het weer heel jammer vond Wat bijvoorbeeld een aantal andere partijen als de BBB deed. Dus, BBB is er zelf dus het, ja, dat zou helemaal een ingewikkelde situatie worden. Exact. Nee, wat weer een aantal andere partijen deden over de huurwet. Dat daar is ook nog over gestemd. Ja, ik zag dus, het. Je zag wat publiekelijke strubbelingen tussen de formerende partijen. Ja, en ook en zijn heb je natuurlijk ook nog de strubbelingen met het kabinet. Het zit in het kabinet nog. Ja, ja, en het zijn ook geen milde strubbelingen. Hè? Want zeker over bijvoorbeeld die bestrijding van die woekerhuren waar het dan over ging, was het ook echt fel ja tegen fel nee. We gaan dit niet doen. Het was niet een beetje zoals we dat kennen, polderen en elkaar proberen te vinden. De VVD bijvoorbeeld en de BBB zijn er echt tegen dat die huurwet er doorheen komt. Terwijl de PVV voorgestemd heeft. Ja, ja. Ja, en dan gaan we er vandaag nog krijgen dat Geert Wilders op CPAC Hungary gaat spreken. Dus dat is een behoorlijk conservatief en een druk me lucht lichtheid groep uit Amerika. Die ook vaker met Viktor Orbán's Hongarije samenwerken. Viktor Orbán is ook heel vaak welkom in Amerika. Dat is toch een beetje een feestje geworden van mensen die bijvoorbeeld zeggen dat Donald Trump ten onrechte de verkiezingen heeft verloren in 2020. Mm. Terwijl er, zoals iedereen die nieuws een beetje volgt, eigenlijk geen bewijs is voor de stelling dat er fraude is gepleegd. Ja. Sterker nog, hij wordt er nu voor die leugen wordt hij nu ook vervolgd in Amerika. Mm. Dus daar gaat Geert Wilders spreken. Ja. Ja. En dat vinden andere partijen dan weer niet leuk. Dus nou, dat wordt interessant. Het worden hele spannende tijden. En misschien is dit een mooie brug naar het onderwerp waar wij het voornamelijk over gaan hebben. Zou dit allemaal anders gelopen zijn als de koning nog een prominentere rol had gehad in dit hele formatieverhaal? Ik denk niet dat Geert Wilders daardoor wel of niet was gaan spreken. Maar dat is natuurlijk niet je vraag, dat is een beetje flauw. Dat is natuurlijk uiteindelijk een vraag waarvan je het niet helemaal zeker weet. Want het is een beetje what if. Maar ik denk niet dat het uiteindelijk veel verschil had gemaakt. Want als je kijkt naar de laatste formatie waar de koning, in dit geval nog de koningin, koningin Beatrix, een rol bij heeft gespeeld in 2010. Dus dat is toevallig ook de vorming van een eerste kabinet waar de PVV ook invloed op had als gedoogpartner uiteindelijk. Dus ze zaten niet in het kabinet, maar ze steunden het kabinet wel met een aantal afspraken, waardoor ze een meerderheid hadden in het parlement. Die verliep ook heel rommelig. En daarbij was er ook de hele tijd spanning tussen wat de meerderheid van de Kamer wilde, in dit geval de partijen CDA, VVD en PVV. Mm-hmm. En eigenlijk de rol van de koningin, die werd echt een aantal keer gepasseerd in die formatie. Terwijl eigenlijk zij met allerlei adviezen die dan weer openbaar worden een aantal belangrijke stappen had moeten zetten. Dus dat verliep zo rommelig dat ook weer aanleiding was deels voor het wijzigen van de procedure waardoor de koning er niet meer in zit. Ja, we gaan het zo over die aanleiding onder andere natuurlijk ook hebben. Ik moet wel denken van er is wel steeds meer bijgekomen. Het had ook wel een bepaald soort overzicht. Of je er nou voor of tegen was. Terwijl nu hebben we verkenners, informateurs, formateurs. Die kun je ook allemaal weer opnieuw aanstellen. Ja. Misschien kunnen we nog nieuwe titels verzinnen. Heb jij nog een idee, Joost? Zou je er nog iemand bij willen doen? Nou ja, Pieter Omtzigt grapte dat eigenlijk. Want op een gegeven moment is dus bepaald van je begint dus met de verkenner. Mm. Even belangrijk om te weten. Dan krijg je informateurs en dan krijg je de formateur. En Pieter Omtzigt, deze verkenning van de afgelopen periode, die was opeens heel snel voorbij. En toen wilden ze eigenlijk nog een wat langere verkenning hebben. Dus, dat kon niet meer, want de verkenner was al klaar volgens de procedure. Dus nu was het een informateur geworden. Maar volgens Pieter Omtzigt, want Pieter Omtzigt had eigenlijk afgesproken dat hij niet zomaar ging regeren met de PVV. Dus Pieter Omtzigt was er veel aan gelegen om het geen informateur te laten zijn, want dan ben je officieel aan het onderhandelen. Maar die had liever een nieuwe term voor degene met wie ze aan het praten was, zodat hij ook een beetje richting het grotere publiek kon zeggen, dit zijn nog geen onderhandelingen. We hebben eigenlijk niks tussen een verkenner en een informateur, dus dan is het maar een informateur. Dus Pieter Omtzigt die had graag nog een nieuwe functie ertussen gezet, denk ik. Aanhoor, Joost, dan ben ik in dit polderland ontzettend bang dat we over een aantal jaar inderdaad met 10 lagen zitten aan verkenner 2.1 of formateur 3.5. Pre-verkenners. Pre-verkenners, laten we hopen dat het niet zo ingewikkeld ingewikkeld gaat worden. Blijf vooral even bij ons. Ik ga een plaatje draaien, ook om mensen lekker na te laten denken over of ze een vraag willen stellen over de combinatie van de monarchie en natuurlijk ook de formerende partijen. Misschien wil je wel weten hoe ze zich bijvoorbeeld verhouden tot die monarchie. Stel vooral een vraag in de NPO Radio 1-app. Voorgekoude normen, ik heb voorgekoude waarden. Ik heb me feilloos kunnen vormen naar een stukje van de aarde. Ik ben graag innovatief, maar daarvoor ben ik net een beetje te stif. En ik vind overal en nergens inspiratie, maar ik voel me soms een beetje een dief. We bouwden huizen op het strand, we bouwden huizen in de zee. Loze grond werd toen een land, we bouwden daar een hek omheen. Geld heeft mag wel in de zaal, de rest zit vast in de foyer. We doen er allemaal aan mee. Met z'n allen op vakantie, maar alleen als het er warm is. Als het bos er niet in brand staat en de zee een beetje kalm is. Als de mensen er niet ziek zijn en de souvenirs nog uit de diek zijn. Als het vliegtuig maar weer terug gaat en het liefst dat dan ook een beetje vlug gaat. We bouwden huizen op het strand, we bouwden huizen in de zee. Loze grond werd toen een land, we bouwden daar een hek omheen. Wie geld heeft mag wel in de zaal, de rest zit vast in de foyer. We doen er allemaal aan mee. Je hoorde vrouwtje met we doen er allemaal aan mee tijdens vroeg van vrijdag 26 april. En 26 april betekent dat het morgen 27 april is en dat we Koningsdag vieren. En dat leek ons nou een mooi moment om stil te staan bij de rol van de koning. En natuurlijk ook hoe die vier formerende partijen aankijken tegen onze monarchie. Hebben ze daar een uitgesproken standpunt over? Al dat soort vragen ga ik doornemen met Joost Beekendam. Je kan hem kennen als politiek redacteur van de Nieuwsbv. Heb je een vraag over het onderwerp, stel hem dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, Joost, de hamvraag van vandaag is een beetje: is er nog ruimte voor koninklijke invloed in deze tijd? Zeker in Den Haag. Maar misschien moeten we eerst even een soort van tijdreis maken en beginnen bij het begin. Hoe is de macht bij zo'n formatieproces überhaupt ooit bij het staatshoofd begonnen? Ja, oh, dat is echt heerlijk, zo'n tijdcapsule. Dat is ook, ik hou er wel van. Het is eigenlijk begonnen bij de allemacht, eigenlijk bij de koning min of meer. Dus dan gaan we even 200 jaar terug in de tijd, even heel kort. Dus eigenlijk het begin van het huidige koninkrijk. Dus daar was wel een parlement, er was een Tweede Kamer. Er was op een gegeven moment ook de Eerste Kamer. Maar er was vooral ook een hele machtige koning. Dus Willem I, uiteraard Willem en I. Goed, daarvoor had je nog de Republiek en het Stadhouderschap. Maar daar ga ik niemand mee vermoeien. Maar die koning die kreeg nadat Napoleon weg was en verslagen, die kreeg eigenlijk een koninkrijk overgeleverd vanwege het feit dat hij in Oranje was en daar ook al steun voor bestond in het land. Maar ook een grondwet waardoor hij eigenlijk bijna een onbeperkte heerser was, zo ongeveer. Dus hij moest eens in de 10 jaar moest hij goedkeuring vragen van het parlement voor zijn begroting. Nou, dat was zo weinig dat hij eigenlijk de lakens wel lekker kon uitdelen. Maar hij benoemde dus zelf allerlei ministers of ontsloeg ze weer als hij zin had. En op een gegeven moment is richting 1848, dat is een belangrijk jaar. Want toen heeft onder andere door Thorbecke, die sommige mensen denk ik ook wel kennen, die heeft ervoor gezorgd dat we een grondwet hebben waardoor er en directe verkiezingen zijn voor de Tweede Kamer, maar ook dat de ministers verantwoordelijk zijn en niet meer de koning voor het beleid. En dat betekent dan eigenlijk zoveel als dat alles wat de koning doet, daar is een minister op aanspreekbaar en die kan daar ook voor ontslagen worden. Ja. Is de bedoeling, of verantwoordelijk gehouden voor worden. En dat betekent dat eigenlijk de macht naar de ministers is verschoven, die gecontroleerd worden dan door het parlement. Maar, zeg ik erbij, eigenlijk betekent dat niet meteen dat de koning ook niet meer ging over de aanstelling en de benoeming en het ontslag van die ministers zelf. Ja. Dus op papier ligt dat eigenlijk nog steeds bij de koning. Die heeft dan wel ook goedkeuring nodig van een andere minister. In dit geval de minister-president. Als hij een minister wil ontslaan bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat kan de koning niet zomaar alleen. En de minister-president kan het ook niet zomaar alleen, is de bedoeling. Ja. Maar als je kijkt naar de letter van de wet, dan is het dus nog steeds zo dat niet het parlement ministers aanstelt of ontslaat, maar de koning. Ja, dus in die zin zijn we echt gewoon nog een monarchie te noemen, toch? Ja, nou dat officieel zijn we dat ook nog. Ja. We zijn een constitutionele monarchie, parlementaire monarchie. Ja, dat is echt zo. Ja, maar we doen af en toe alsof die rol heel ceremonieel geworden is. Maar als je het zo letterlijk uitlegt, en ik neem aan dat daar ook gewoon dus juridische afspraken over zijn, dat dit gewoon zo gaat, dan is dat ceremoniële misschien toch nog niet aan de hand. Toch is er wel degelijk verandering gekomen, hè, in hoe actief de koning aanwezig is bij dus het formeren van dit soort dingen. De rol van dat staatshoofd na de verkiezingen, dat formatieproces, dat werd belangrijker net na de Tweede Wereldoorlog, omdat Wilhelmina bijvoorbeeld toen aangaf: bevrijd Nederland verdient een nieuw bestel met een grotere macht voor het staatshoofd. En zij zelf zou dus een kabinet gaan vormen wanneer er een nieuwe Staten-Generaal werd samengesteld. Dus dat klinkt weer als een soort nieuw trapje in hoe dit is verlopen. Kan je daar wat over uitleggen? Ja, zeker. Nou, er zijn Wilhelmina, haar vader was koning Willem III. En dat was dan net weer de koning die voor het eerst geconfronteerd werd met die grondwet, waardoor hij veel minder te zeggen had. Haar vader was ook behoorlijk oud, hè, toen zij werd geboren. Dus vandaar dat er zo'n enorme tijdspanne tussen zit ook. Tussen 1848 en 1945, het eind van de oorlog, toen de dochter van Willem III koningin was. Dus, wereld totaal veranderd in de tussentijd. Ja. Die wereld totaal van was overal stoomtreinen. Niet eens stoomtreinen, maar ook allerlei soorten treinen. Overal elektriciteit. Nou, totaal andere wereld inderdaad. Maar zij, dat hebben alle historici ook uitgezocht, was in de oorlog ook wel aan het fantaseren over: kunnen we niet toch iets meer macht richting dat staatshoofd duwen? Dat heeft zich uiteindelijk ook niet echt geconcretiseerd, behalve in de oorlog zelf. Want toen was er natuurlijk opeens geen parlement meer. Mm. Dus alle wetten moeten ondertekend worden door de koning, in dit geval de koningin, koningin Wilhelmina. Dus ze had in de praktijk had zij met het kabinet dat mee was eigenlijk een soort vetorecht op alles wat er gebeurde. Want als zij niet tekenen, dan was er geen besluit. En zo kon ze in Londen, bij de regering in ballingschap, kon Wilhelmina wel behoorlijk wat invloed uitoefenen. Sterker nog, er zijn verschillende ministers de laan uitgestuurd of kabinetten gewisseld. Een van haar grootste eerste daden was het wisselen van de minister-president. Ja. En ze heeft direct na de oorlog een jaar geduurd voordat er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen kwamen. De eerste die kwamen in 1946. En tot die tijd heeft zij het kabinet samengesteld. Ja, dus zij heeft echt wel een prominente rol gehad. Zeker in die oorlogstijd. Dus hebben we een beetje een beeld van wat. Dat kon dus ook niet anders, hè? Nee, dat begrijp ik. Dat is in de meest extreme situatie. Doe je soms ook dingen die op dat moment gewoon niet anders gaan. Wat vond Nederland daarvan? Of hadden die andere dingen aan hun hoofd dan zich hier druk over maken? Nou ja, zij heeft nooit echt bepleit om de democratie af te schaffen of zo. Maar heeft wel gedacht van kunnen we ook af van dat oude vermomde partijenstelsel. Want er was nogal wat kritiek in voor de oorlog over de partijen en het feit dat het ook een beetje lam lag daardoor Den Haag. Daar was maatschappelijk breed kritiek op. Dus er waren ook allerlei bewegingen die zeiden: laten we een nieuwe partij oprichten die alle andere partijen overbodig maakt. Okay. Nou, dat werd dan een nieuwe partij naast de andere partijen. Echt werken deed dat, gebeurde dat ook niet. Maar je had ook na de Tweede Wereldoorlog had je heel kort even de doorbraakgedachte. Dus ook breed in de maatschappij allerlei mensen die dachten: we moeten van die verstarde verhoudingen tussen die partijen af. en kijken of een aantal groepen bij elkaar kunnen stoppen. Dus bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid is daar ook nog een van de resultaten van geweest. Aha. Omdat dat ook een mix was van een aantal bestaande partijen. En zo heb je dat bij een aantal anderen ook. Ja. Dus uiteindelijk heeft het niet helemaal gewerkt, want binnen no time had je gewoon weer de oudezelfde partijen. Maar dan met een nieuw jasje. Nieuwe sticker, ja. Nieuwe naam. Ja. Exact. We gaan even een sprong maken naar voren. Helaas slaan we daardoor één iemand over. Ik hoop dat we niemand beledigen. Dat is Julia. Want we gaan naar Beatrix. Toen zij koningin was, heeft ze heel veel gesprekken gehad, hè, met politieke partijen tijdens de formatie. Ik kan me dat zelfs nog als kleine meid wel herinneren, dat ik haar echt zag als het ging over politiek. Wat voor houding had zij nou? Wat voor iemand was zij als het ging over haar rol? Hoe ging ze daarmee om? Ja, nou, dat veranderde ook door de tijd. Want eigenlijk juist in de tijd van Juliana en later Beatrix zijn eigenlijk de meeste veranderingen ook in dat formatieproces daarin geslopen. Mm-hmm. Dat betekende eigenlijk dat de rol steeds groter werd van het parlement. Maar in principe was het zo dat iedereen kwam langs bij het paleis, dus alle leiders van de partijen, om advies uit te brengen aan de koningin. Te zeggen, nou, dit zou ik graag willen. Nou, en die werden sinds 1971 zijn die adviezen, worden die ook meteen openbaar gemaakt. Daaruit kun je dus ook een beetje lezen welke adviezen de koningin krijgt. En dat is ook bedoeld om te zien of er nou sturing in zit. Mm. In een heel aantal gevallen. De rol van de koningin daarna is even belangrijk om te vermelden, is om een informateur en vroeger een formateur aan te stellen. Ja. Op basis van die adviezen met een bepaalde opdracht. En die opdracht moet een beetje in lijn zijn. En de informateur moet een beetje in lijn zijn met de adviezen van de meerderheid van de partijen die langs zijn geweest bij de koningin. Dat is eigenlijk de bedoeling. Ja, dus eigenlijk alleen wel soms echt een oldschool verkenner. Toch? Zoals we het kennen. Eigenlijk zoals inderdaad de verkenner dat nu doet. Want die heeft alleen kort na de verkiezingen even 2-3 weken, totdat de nieuwe Tweede Kamer ook daadwerkelijk aan de macht is. Dus dan heb je een beetje een gekke periode. Je hebt net verkiezingen gehad, maar de oude Tweede Kamer zit er nog. En terwijl die er zitten, kan de verkenner dan mensen ontvangen, een beetje kopjes thee drinken, horen wat zij adviseren. En dan eigenlijk zoals de koning vroeger of de koningin vaststellen. Ik hoor dit en dit. Laten we dan dit eens een keer proberen met die informateur. Dat is eigenlijk wat een verkenner hoort te doen. Ja. En dat deed vroeger de koning, koningin. En het lastige is natuurlijk op het moment, ook voor de koningin vroeger, als die adviezen uiteenlopen en niet heel erg één richting heen wijzen, ja, dan moet de koningin een keuze maken van welke kant gaan we kiezen. Ja, en dat is best wel lastig als je tegelijkertijd, een beetje paradoxaal, omdat je tegelijkertijd een soort neutraliteit moet uitstralen. Maar je bent natuurlijk ook gewoon een mens. En op een gegeven moment ga je dan dus op die koers af waarvan je denkt dat het beste is. Dan zou je dus als een mening kunnen zien natuurlijk, hè? Je kunt niet zeggen, ik stop ermee. Nee, ook als dat koningin. Nog. Ja, ik ga niemand aanwijzen, dat kan niet. Dus je moet een keuze maken. Ik ga heel even naar een fragmentje. 3 jaar geleden kwam de biografie uit van Hans van Mierlo. En hierin stonden passages over Beatrix en haar rol bij de formatie. Daarin is voor het eerst echt duidelijk dat koningin Beatrix zich toentertijd intensief bemoeide met de kabinetsformatie in 1994. Dat werd al wel vermoed, maar dat dagboek bevestigt het. En Van Mierlo beschrijft volgens de Volkskrant deze ochtend een anderhalf uur durende paleisruzie met de koningin. Zij zag het duidelijk niet zitten dat Van Mierlo niet wilde regeren met het CDA. En zij suggereerde daarop dat hij zich bezig hield. Nee, dat hij bezig was het land om bestuurbaar te houden. Van Mierlo schrijft, zij speelt het sterk. Zo, ze speelt het sterk. Nou, dat is iemand die helemaal niet terughoudend een beetje de rol. Heb je dit gelezen? Heb je hier ook van gehoord? Ja, destijds. Ja, dat klopt. Ja. Dat was wel een interessant boek. Politieke roddel en achterklap. Nee, het was smullen natuurlijk. Omdat je natuurlijk, je leest natuurlijk nooit iets over wat er nou in die gesprekken wordt gezegd. Of althans niet veel. Vaak ook een beetje tussen regels door moet je dan lezen met mensen die dan wel inzage hebben in dat soort gesprekken. Van Mierlo heeft er zelf, zou het zelf niet op deze manier openbaar maken, maar het was tot zijn dagboeken openbaar werden, via de biograaf hij overleden was. Dus het was wel, ik vond het ook wel moedig van Hubert Smeets, de auteur, om dat erin te zetten. Want hij heeft zich daar ook echt, heeft ook een soort, ja, echt heel excuus voor moeten geven. Ja. Van ja, het is ook wel, hij heeft ook wel over nagedacht van moet ik dit eigenlijk wel in het boek zetten. Maar ja, je krijgt wel een inkijkje in wat dan eigenlijk echt gebeurt. En dat is natuurlijk zoveel jaar na dato misschien ook niet slecht. Maar inmiddels, prinses Beatrix komt hierin over als een vrouw die wel degelijk heel politiek was eigenlijk. Als in, dat ze het moeilijk vond om daar dus niet in discussie over te gaan. Of haar rol daarin niet misschien iets te ver door te drukken. Of vind je het ook wel lastig, iets positiefs hebben dat iemand zo betrokken is in rol als staatshoofd? Nou, ik schrok er niet helemaal van. Wat er in die passages ook wel stond, was dat zij het heel erg zou vinden, dat vond destijds, dus we hebben het hier over 1994... dat het CDA een enorme smak heeft gekregen. Mm-hmm. Dat ze daar signalen over afgaf tegen Van Mierlo. Het CDA was jarenlang, decennia, de partij die het grootst of het ene grootst was en land eigenlijk min of meer, en zat eigenlijk in alle regeringen. Ja. Het CDA zelf of een van de voorlopers van het CDA. En in 1994 veranderde dat. En zij kregen een enorme smak bij de stembus. Dus dat zij daar een oordeel over had, een uitspraak tegen Van Mierlo, is natuurlijk brisant. Tegelijkertijd is het natuurlijk alleen het verhaal van Van Mierlo. Dus we weten niet wat er verder achter zat. En ik denk ook wel dat in de rol die de koningin toen had, dus verantwoordelijk ook wel voor het feit dat er een beetje schot in een formatie zit. Mm-hmm. Ja, kijk, op het moment dat al die partijen die zitten bij zo'n onderhandeling op zo'n manier dat ze de kaarten zo lang mogelijk tegen de borst willen houden. Want zodra je gaat zeggen, nou, ik wil wel inleveren, dan zeggen die andere partijen, kom maar. Ja. Dus het is ook een beetje een spel waarbij je zo lang mogelijk in de struiken blijft zitten voordat je het open veld inspringt, zou ik maar zeggen. En precies de rol van zo'n staatshoofd zou dan kunnen zijn, kom op jongens, we moeten vooruit in dit land, klaar met die kaarten. Nou, om een vergelijking te maken, ik bedoel, zij stelden dan ook weer informateurs aan die gingen onderhandelen, maar tussen die rondes waarbij er weer een nieuwe informateur was die weer ging praten, moest iedereen steeds langs bij de koningin. Dus zij was eigenlijk ook een soort tussentijdse verkenner, zou je kunnen zeggen, elke keer. Dus zij had iedere keer een rol. En bijvoorbeeld bij de vorige formatie heb je Johan Remkes gehad. Die was ook even informateur dan wel. Toen was er ook een impasse in de formatie. En toen heeft hij gewoon met de vuist op tafel geslagen. Van jongens, wat zijn we hier aan het doen? En hij heeft dan wel een soort gezag, ook wel bij een heel aantal mensen aan tafel, waardoor dat ook wel impact heeft. Hè? Dan gaat hij zeggen, nou, zullen we dan maar terug naar de kiezer? Ja, en dan, dat wil natuurlijk niemand. Nog een keer verkiezingen omdat ze niet uitkomen in Den Haag, dat is dodelijk. Dus dan beginnen er toch wat mensen hun partijen of hun kaarten te laten zakken. En misschien dat de koningin, dat het ook wel zo werkt, dat de koningin af en toe dus richting Van Mierlo bijvoorbeeld even druk moest uitoefenen. En in dit geval, in 1994, is het ook zo geweest dat Van Mierlo in de regering is gekomen met een VVD. En voor het eerst dus in tijden een regering zonder het CDA. Oh, wat moet het smullen voor jou zijn om hier altijd in te duiken en al die boeken erover te lezen, Joost? Er is nog een ander oud-politicus die niet zo blij was met de keuzes van Beatrix in het verleden. Dat is Dries van Acht. Die vertelt hier in zijn afscheidsinterview met Jeroen Pauw hoe zijn relatie was met de toenmalige koningin. Met koningin Beatrix had ik mag niet zeggen een moeizame, maar toch wat stroeve relatie. Hoe kwam dat? Ja, ik moet maar gissen waarom ik geen minister van staat ben geworden. Dat moet ik gissen, want het is mij nooit verteld en het zal ook nooit worden verteld. En ook niet aan anderen dan aan mij. Maar het was u kennelijk niet gegund. Ik kan mij niet onttrekken aan het vermoeden dat de ernstige verstoring van de dag der dagen voor de nieuwe majesteit, de kroningsdag, 30 april 1980, die is toch goed deels vernield door het gedoe van geen woning, geen kroning. Dat is mij kwalijk genomen, denk ik. Ik was verantwoordelijk voor de regering die dat beter had moeten doen plaatsvinden. Vindt u dat zelf ook eigenlijk? Nee. Ja, Joost, jij hebt dit fragment aangedragen. Waarom vond je dit zo'n belangrijk moment? Nou ja, het is sowieso wel heel opmerkelijk dat dit interview wordt eerder opgenomen met het idee dat het wordt uitgezonden bij je overlijden. En hij is natuurlijk overleden, Dries van Achten, kort geleden. En ik vond dit heel opmerkelijk, omdat als je dan allerlei dingen gaat zeggen, zoals in dit geval dit, dan is het ook heel moeilijk om daar iets tegen in te brengen. Dus het is natuurlijk ook niet helemaal misschien de juiste plaats om allerlei moeizame oude relaties, om daar nog eens uitgebreid op in te gaan. Dat is natuurlijk als journalist heel fijn. Maar ja, precies. Ik vond het wel heel bijzonder dat hij dit deed. Want ja, hij gaat het eigenlijk hebben over de relatie weer met koningin Beatrix. Voormalig koningin Beatrix, nu prinses Beatrix. Mm-hmm. Die zich niet kan verweren hierover. Dus, en hij noemt ook een heel aantal dingen niet. Dus hij gaat uitgebreid in op die kroningsdag, of die inhuldigingsdag eigenlijk, van Beatrix in 1980. En die werd ernstig verstoord door krakersrellen in Amsterdam. En het werd zelfs, die waren te horen in de Nieuwe Kerk op de Dam in Amsterdam, waar de hele ceremonie plaatsvond. En het was zelfs even spannend van, ja, komen die niet zodanig in de buurt, al die rillende krakers die met stenen aan het gooien waren, dat er zelfs de ceremonie verstoord zou worden. Ja, hij suggereert dat hij was toen premier van Acht. En hij suggereert dat de koningin daarom altijd een beetje boos om is geweest. En hem geen minister van staat, dus dat een soort erefunctie heeft gegeven. Maar hij vermeldt ook een aantal dingen niet. Zoals bijvoorbeeld in de formatie van een jaar later, in 81. En toen was op een bepaald moment bijvoorbeeld van Acht. Die ging eigenlijk soort uitspraken doen over de informateur die de koningin had benoemd. En dan was hij opeens dagen onvindbaar voor de informateur. Yeah. Terwijl hij premier was. Hè? Aan het fietsen ergens of zo. Ja, ja. Nou ja, hij deed dus allemaal hele gekke dingen in de formatie. Dus ja, misschien dat. Ik kan me ook wel, laat ik het zo zeggen, ik ben er niet bij geweest. Maar het was in de politiek, had Dries van Acht ook een paar interessante wendingen. Dus dat koningin Beatrix hem later geen minister van staat heeft gemaakt. Ik denk als je als historicus kijkt wat hij allemaal gedaan heeft, dan is dat misschien ook niet zo heel gek. Okay, ja. Dus hij had in dat interview iets meer ruimte voor zelfreflectie mogen laten zien over dit specifieke onderwerp, zeg je eigenlijk. Nou, misschien had hij dit even moeten laten rusten, als mens, denk ik dat. Als journalist, denk ik, wat interessant. Ja, dat begrijp ik. En ik denk dat ook als smullende kijker, want je krijgt toch weer een beetje een inkijkje. En ook dus dat het klinkt heel cliché, maar het zijn allemaal net mensen, hè, Joost. Zo is het ook. Nou, dat is inderdaad wel goed eraan. Het hangt toch vaak ook op persoonlijke verhoudingen. Ja. Hey, daar gaan we zo meteen verder praten. Er is nog steeds ruimte voor mensen aan de andere kant van de radio die een vraag hierover willen stellen. En we hebben het over het Koningshuis. Ja, en Joost, jij weet denk ik ook als mede-journalist dat er dan altijd wel vragen binnenkomen. Want op de een of andere manier is het een onderwerp wat mensen altijd erg boeiend vinden. Er zijn mensen heel erg voor en mensen heel erg tegen. Dus ik ga er zo meteen een aantal aan je voorleggen. Maar we gaan ook altijd nog even naar wat anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Als je altijd al burgemeester van Rotterdam zou willen worden, dan kan je nu je kans grijpen. Vanaf vandaag kan er gesolliciteerd worden op deze functie. Eind dit jaar vertrekt huidig burgemeester Ahmed Aboutaleb na bijna 15 jaar. Ongeveer 13.000 inwoners van de stad hebben de afgelopen tijd meegedacht welke eigenschappen de nieuwe Rotterdamse burgemeester zou moeten hebben. Dus let op, pak pen en papier erbij mocht je dit graag willen doen. Je moet betrouwbaar en daadkrachtig zijn, maar vooral opkomen voor Rotterdam en haar inwoners. Nou, mocht je er echt voor willen gaan, hierbij een mooie power song om je even wat kracht te geven. Namelijk Sia met Unstoppable. I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Get my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I'm moving on to you, I'm someone, yeah. I'm moving on to you, I'm someone. Sia met Unstoppable hoor je hier nog een klein beetje op de achtergrond tijdens Vroeg van vrijdag 26 april. En sinds de verkiezingen van vorig jaar is er nog steeds geen nieuw kabinet. En morgen vieren we ook de verjaardag van de koning. Gooi dat bij elkaar in de mix. En dan krijg je een mooi moment om weer eens in te zoomen op hoe onze formerende partijen zich verhouden tot dat koningshuis. Dus dat ga ik zo meteen zeker nog bespreken met Joost Beekenam, politiek redacteur van de Nieuws BV. Maar ik wil toch ook nog even het laatste stapje maken in die tijdreis die we net aan het doen waren. Namelijk toen die rol echt officieel heel erg anders werd. Vroeg. Ja, Joost, ik zei het net al even. Want als je wil, kan je hier zo uitgebreid over vertellen dat we er een hele podcastreeks over kunnen maken. Nou, daar weet jij alles van, ja, denk ik. Dat is gevaarlijk. Dus laten we even naar 2012 gaan. Kabinetsformatie van Rutte was ook de eerste keer dat er geen rol was voor de koningin. Alleen maar die bordesfoto, dat was eigenlijk de enige rol die nog over was. Hoe zijn we nou daar terechtgekomen? Wat ging daaraan vooraf dat die rol in één keer echt toch wel cruciaal veranderde? Nou eigenlijk dus die kabinetsformatie van 2 jaar eerder, in 2010, voor het eerste kabinet Rutte, daar is eigenlijk echt iets veranderd. Dus dat was een heel bijzonder kabinet, want het was het eerste sinds tijden gedoogkabinet dat we in Nederland hebben gehad, van destijds CDA en VVD en gedoogsteun eigenlijk van de PVV van Wilders. Ja. Voor het eerst dat Wilders ook echt invloed had op de regering op die manier, dus hij sloot een soort akkoord, een gedoogakkoord heette dat dan. En hij mocht ook meepraten met het regeerakkoord. Dus ze hadden eigenlijk een paar afspraken op papier van dit gaan we doen. Mm-hmm. En het enige verschil was dat Geert Wilders niet in de regering zelf zat. En alles wat niet was afgesproken in het gedoogakkoord, daar had hij vrij spel eigenlijk. Dus hij mocht ook kritiek leveren op het kabinet of met andere partijen allerlei dingen gaan afspreken. Dus het was een beetje een soort mix tussen oppositie en coalitie, zou je kunnen zeggen. Okay. En die formatie liep dus heel gek, of anders dan gebruikelijk. Ja, en toen was er een moment waarop er in ieder geval heel veel partijen waren die misschien ook dus zeiden die rol van de koning, die moet veranderd worden. Was dat echt een politieke statement vanuit sommige partijen? Ja. Dus er was eigenlijk al een tijdje, of af en toe was er gedoe over de keuzes van de koningin destijds, koningin Beatrix, over de informateurs die ze koos. Dus dat zijn degenen die de onderhandelingen voeren. Mm-hmm. Die hebben soms ook een partijpolitieke kleur. En soms is ook bekend dat een informateur een bepaalde voorkeur heeft, omdat hij zich bijvoorbeeld publiekelijk wel eens heeft uitgesproken of waarvan bekend is dat hij op een bepaalde manier naar de zaken kijkt. Yeah. En in 2010 gebeurde dat. Meerdere keren was het ook moeilijk voor de koningin om daar helemaal buiten te blijven. Want zij benoemde bijvoorbeeld op een gegeven moment Herman Cenk Willink, waarvan bekend was dat hij heeft een PvdA-achtergrond. En daarvan was ook wel bekend dat hij niet de grootste vriend van de PVV is, laat ik het zacht zeggen. Mm-hmm. En zacht uitdrukken. En die werd op een gegeven moment opeens de nieuwe informateur. Terwijl Wilders was heel groot geworden en zei ik wil ook misschien wel gedogen. Een kabinet met VVD en CDA. En er werd eigenlijk aangestuurd op een andere coalitie. Ja. En een ander moment was Bijvoorbeeld Ruud Lubbers, die werd ook informateur. En die ging eigenlijk zijn opdracht ook weer een beetje te buiten, leek het. In 2010, dus die moest op zoek naar een kabinet dat een meerderheid kon vormen. Maar die kwam uiteindelijk met een soort optie waar de PVV dan toch een gedoogpartner kon zijn. En dat valt dan weer, nou, er was discussie over of dat er binnen valt. Dus er was een hoop gedoe over de keuze van de koningin. Of de koningin werd opeens voor het blok gezet. Of er buiten gehouden. Er was opeens een akkoordje van een meerderheid van partijen. Namelijk weer met de PVV. Die hadden elkaar eigenlijk al gevonden. En de koningin die zat daar dan eigenlijk nog een soort formele rol tussen. Dus het liep eigenlijk allemaal door elkaar. Het verliep rommelig. En toen heeft men bedacht, zag eigenlijk de linkerkant van de Kamer zijn kans schoon. Die wilde al heel lang dat de koning uit die formatie ging. Die zag zijn kans schoon om te zeggen, nou, dan gaan we dat ook maar eens regelen op dit moment. Aha. Dus toen heeft de hele linkerflank van de Kamer, die heeft een motie ingediend in 2011 en een wijziging van de spelregels van de Kamer, waardoor zij de informateur benoemen. Ja, de Tweede Kamer heeft nu eigenlijk officieel die rol natuurlijk. Maar we moeten nog steeds wel eens even langs de koning, heb ik begrepen, om hem in ieder geval in te lichten over actuele politieke situaties. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dus officieel gaat de voorzitter van de Tweede Kamer, Die gaat af en toe langs om de koning te informeren. Mm-hmm. En daar was inderdaad in het verleden ook nog wel eens, waren dan vraagtekens over van, hè, wat komt hij daar dan uitleggen? Waarom moet dat gesprek eigenlijk? Ja, wat daar precies wordt besproken weten we natuurlijk niet. Maar officieel is het natuurlijk wel zo dat de koning nog steeds, volgens de grondwet, ja, de ministers moet benoemen of ontslaan. Dus de koning wordt normaal ook bijgesproken door de minister-president. Elke maandag is de bedoeling. Of bijna elke maandag, over wat er allemaal in het kabinet gebeurt. Dus de koning is onderdeel van de regering nog steeds. Mm-hmm. En heeft dus ook recht op informatie. Ja, logisch ook. Dus dat hij wordt bijgepraat over hoe het eraan toe gaat achter de schermen, dat is niet zo gek. En of die invloed erop heeft, ja, die kans lijkt me behoorlijk klein. Want er is eigenlijk geen middel meer, behalve dat hij achter de schermen misschien allerlei berichten naar mensen zendt. Maar daar is nog nooit iets van vernomen. Dat dus weten we niet. Ja. Ja, het is natuurlijk, dat is denk ik ook wel het idee dat hij nog macht heeft op dat proces. Nee. Ja, ja. Het leuke hier aan dit onderwerp is altijd, nou, wat ik net eigenlijk al zei, je hebt altijd mensen die heel erg voor een rol zijn voor het Koningshuis. Mensen die daar natuurlijk vanuit bijvoorbeeld republikeinse redenen heel erg tegen zijn. Mensen die misschien daar iets genuanceerder in staan. Maar als ik nu een beetje naar jouw verhaal luister, zeker bijvoorbeeld hoe groot of klein de rol van Beatrix nog was in die formatieperiode. Dat je het ook eigenlijk, het is zo'n moeilijke situatie waarin je het eigenlijk niet goed kan doen natuurlijk. Hè? Want je bent ook gewoon een mens. Je moet het doen met de informateurs, de formateurs die je aanwijst. Nou, die hebben natuurlijk een politieke kleur. Daar kan je niet zoveel tegen doen. Maar in je rol wordt er van je verwacht dat je die absoluut niet hebt. Dus dat maakt het natuurlijk ook eigenlijk best wel, ja, laat ik het zo zeggen, ik snap dat er ooit een stem is geweest die heeft gezegd, moeten we dit nog wel op deze manier doen? Hoe kijk jij daar eigenlijk naar? Heb je daar zelf een mening over? Die, om heel eerlijk te zijn, die is ook wel in ontwikkeling, hoor. Dus als politiek redacteur is het natuurlijk ook niet, hè, moet je natuurlijk ook een beetje terughoudend zijn met wat je er zelf ergens van vindt. En dat ook, soms helpt het om ergens iets van te vinden, omdat elke keer als je een mening ergens over moet geven, bijvoorbeeld nu als jij ernaar vraagt, en dan moet je er ook weer even opnieuw over nadenken. En het fijne van het niet zijn van een politicus is dat je altijd ook een mening meer mag wijzigen als je nieuwe inzichten krijgt. En ja, als journalist is het interessant om iets te vinden en dan weer op zoek te gaan naar je eigen ongelijk, vind ik zelf. Dus mijn eigen mening die is eigenlijk constant aan veranderingen over onderhevig. In beweging. In beweging zou je kunnen zeggen. Ja, ja. En je moet ook altijd vragen stellen als journalist. Dus dat is denk ik een goede houding voor een journalist. Ja. Dus ik probeer zoveel mogelijk dat open te houden en op zoek te gaan naar mijn eigen ongelijk. Maar bij de formatie is het vooral interessant om te bedenken, hebben ze het dan nu goed geregeld? Dus, ja, van wat hebben we ervoor teruggekregen eigenlijk? Hè? Van we hebben die rol. Nou, ja, exact. En dan zie je wel dat ik denk dat het slecht geregeld is. Eigenlijk zitten we nog een beetje met het vorige, met het systeem zoals het was, opgescheept. En hebben we eigenlijk maar een paar dingetjes gewijzigd waardoor de koning eruit is. Maar hebben we gezegd, de Tweede Kamer is nu aan zet bij de formatie, heeft nu de macht gekregen. Maar in de praktijk is dat eigenlijk niet helemaal waterdicht geregeld. Mm. En dat maakt dat allerlei dingen rommelig lopen, ook in de laatste formaties. Dat de spelregels eigenlijk niet helemaal duidelijk zijn. Dat er eigenlijk niet helemaal duidelijk is wie nou het hele proces aanstuurt. Is dat de Kamervoorzitter bijvoorbeeld? Ja. Die heeft er geen bevoegdheden voor. Is dat dan een debat in de Tweede Kamer waar dan een motie moet worden ingediend? Is dat wat de formatie uiteindelijk stuurt? Of heeft de informateur die wordt aangesteld, of de verkenner, heeft die heel veel bevoegdheden of niet? Ja, of heeft Pieter Omtzigt dus een punt als hij zegt: ik wil eigenlijk verkenner 1,3 ertussendoor hebben? Ja. Dus het is eigenlijk, ondanks waar je staat, hè, of je het een goed idee vond dat die macht van de koning verandert, kan je je wel afvragen: is dit nou de manier hoe we dat vervolgens hadden moeten invullen? Dus daar ben jij kritisch op eigenlijk. Nou, als ik een klein voorbeeldje zeker, mag noemen. Nee, zeker. Wat ik dus interessant vond, je had vorige formatie had je een enorme rel toen met die Pieter Omtzigt functie elders. Voor de mensen die het niet meer helemaal weten, want dat was toen heel erg groot. Als mensen dat niet meer weten, nee, vertel. Nou, het zou me niks verbazen hoor. Want ja, ik bedoel, die tijden veranderen ook. Dat is ook alweer een paar jaar geleden. Het gaat snel. Sorry. 2021. Corona was nog net, staartje corona. We hadden net verkiezingen gehad. Er was enorm veel skepsis over Rutte ontstaan. Ook door die toeslagenaffaire. En dat die dingen problemen zo wegmanagen achter de schermen. Dat was een beetje het beeld dat was ontstaan. Hij zou toen, was het verhaal, Pieter Omtzigt hebben proberen weg te werken. Dat zou lang zijn gekomen in zo'n formatie. Dus hij zou hebben gesproken over een andere functie voor Pieter Omtzigt, want dan zou hij als lastig Kamerlid onderdeel worden van de macht, bijvoorbeeld als minister. Mm-hmm. En daarmee minder gevaarlijk worden. Dat was een beetje het beeld dat op dat moment nogal gonste. En dat was gaan gonzen omdat er een foto was gemaakt van de notities van de verkenner. Die liep naar buiten. Die had net te horen gekregen dat ze corona had gekregen. Die rende naar buiten, want er zat ook allerlei gevoelige luchtwegen. En daar, nou ja, dat was enorm gevaarlijk. Dus ze rende naar buiten, waardoor haar notitieblokje zichtbaar was. Iemand had de foto genomen en toevallig was leesbaar dat ze het over Pieter Omtzigt hadden gehad. Mm-hmm. In een sfeer waarin het al was: wat heeft Rutte allemaal met Omtzigt? Nou, dus dat werd een enorme rel. Heeft de premier zich niet netjes gedragen daarachter achterin de zaal? Yeah. Nou, er was een enorm debat over. En wat gebeurde er in dat debat? Voor dat debat werden alle notities van dat gesprek moesten openbaar worden. Alles was inzichtelijk. Dus dat was voor het eerst dat er zoveel te lezen en terug te lezen was over wat er nou eigenlijk in die kamers wordt besproken. Dus alle notitieblokjes kwamen online. Alleen in het debat bleek dat iedereen daar kennis van had op de ochtend van het debat. Toen was het online. Maar Mark Rutte had het iets eerder gehoord. Mm-hmm. En die had dus de informatie iets eerder gekregen dan de rest van zijn politieke medestanders. En dat was wel opvallend, want de vraag was: waar kan dat door? En dat heeft er, nou ja, we weten niet wie die informatie heeft gegeven, maar daar komt het gekke bij kijken, dat we zeggen dat de Tweede Kamer de basis van de formatie, maar in de praktijk is de hele ondersteunende staf, bijvoorbeeld van de informatie, van de hele formatie, die komt van het ministerie van de premier, van Algemene Zaken. Die wordt gedetacheerd en die runt eigenlijk de hele boel. Dat is ook handig, want je hebt allemaal informatie nodig van ministeries tijdens zo'n kabinetsformatie. En bijvoorbeeld, hoe zien de financiën er nu uit? Ja. Wat komt er allemaal aankomende jaren? Dat wordt altijd door al die informatiestromen worden door het ministerie van Rutte altijd beheerd, Algemene Zaken. Mm-hmm. Dus het is handig dat die betrokken zijn bij de kabinetsformatie. Maar ja, de vraag die ik altijd wel heb gehad is of via die weg er ook iets eerder informatie bij de premier is gekomen. En dat zou staatsrechtelijk niet helemaal kloppen met de rol van met de Kamer. Met de rol, ja. Dit was dus voor jou echt zo'n typisch voorbeeld waarin je kan zien dat die veranderende rol van de koning en die tussenpersonen, dat het ook wel problemen kan opleveren omdat het dus onduidelijk is. toch? Ja, ja, dus dat, ja, ja. Dat, ja, je hebt dus een ambtenaarapparaat waar de Kamer officieel niet baas over is. Die moeten wel worden aangestuurd tijdens de formatie. Tegelijkertijd is de Kamer ook de baas. Moet dan de voorzitter ingrijpen als er iets te lang duurt? Maar dat kan eigenlijk niet, want de voorzitter heeft er geen mogelijkheden voor. Ja, precies. Kan er opeens een stel dat de informateur die krijgt een opdracht van de Tweede Kamer in het stelsel zoals het nu is. Dus de Tweede Kamer heeft een debat en die stelt dan een motie vast. Die wordt al of niet aangenomen. En met die motie gaat dan de informateur als opdracht aan de slag. Wat als de informateur zich niet aan de opdracht houdt? Wat dan? Kan die dan naar de Kamer worden geroepen tussentijds? Ja. Dat is allemaal heel onduidelijk. Ja, bij wie moet je je melden? Hey Joost, we hebben nog maar heel korte tijd. Dat is altijd met zo'n tijdreis, want je kan allerlei kanten op. En ik wil toch nog even mijn belofte inlossen, namelijk dit onderdeel. Vragen. Ja, ik ga even een paar dingen samenvatten. Want we hebben wat meerdere apps binnen. Maar er is eigenlijk één ding wat toch wel naar boven komt drijven. En dat is nu natuurlijk ook de EU. Hè, de Europese verkiezingen die eraan komen. Dat er heel veel zorgen zijn over hoe die EU eruit gaat zien. Met opkomend radicaal rechts, et cetera. En het merendeel vraagt zich af van... Speelt de koning nou bijvoorbeeld zo'n rol? Niet misschien in Europa, maar wel in die gepolariseerde politieke wereld waarin we ons begeven. Ik merk dat er mensen zijn die daar blijkbaar behoefte aan hebben. Anderen zijn er kritisch over. Maar kan een koning nog iets doen om een soort van de sfeer van het land allemaal dezelfde kant op te krijgen? Dat is een ingewikkelde vraag. Politiek niet zo, maar wel... aanmoedigend. Hè? Dat is altijd aanmoedigen is altijd een van de taken die dan aan de koning wordt gegeven. Nou ja, er wordt over de monarchie of de functie voor, laten we zeggen, voor mensen die voor zijn, ook wel eens gezegd. Het is tenminste een soort van verbindend gezicht. Hè? Dat is iemand die een semi buiten de politiek staat. Iemand die inderdaad neutrale tussen haakjes toespraken moet houden. Iemand waar je allemaal toe kan verhouden. Ja, soms lukt dat ook. Hè. Bijvoorbeeld in 2020, toen corona net was uitgebroken, had je een denk ik, vonden velen indrukwekkende 4 mei dodenherdenking op de Dam, die toen helemaal leeg was. En toen had de koning een vrij mooie speech over verzet en de rol die we daar eigenlijk in deze tijd misschien wel in hebben. En wat kunnen we nou eigenlijk leren over die Tweede Wereldoorlog? Dat was een vrij indrukwekkende speech. Ook het moment was indrukwekkend. Dus toen, denk ik, is het ook als je keek naar de commentaren, was er echt lof. Toen is het een best wel goed gelukt, denk ik, om iets te zeggen waar de hele natie iets aan had, zonder dat hij iets controversieels had gezegd. Ja. Dus dat is namelijk best moeilijk, denk ik. Dat je, als je iets zegt van betekenis, wat het er doet, dat niet controversieel mag zijn, want niemand tegen de haren instrijkt. Wat blijft er dan over? Ja. Wat blijft er dan over, behalve clichés? Ja. Dat is hem toen even gelukt. Ja, blijkbaar kon hij het toch. Ik zou nog heel veel willen vragen over de dalende populariteitscijfers. Dat wordt ook al het her en der gemeten, maar dat gaan we voor nu voornamelijk even constateren. Want we hebben nog 4 minuten en we hebben ook 4 formerende partijen op dit moment, Joost. Dus ik wil eigenlijk nog even afsluiten met dat jij misschien iets kan zeggen over hoe die verschillende partijen nou over de monarchie denken. Laten we beginnen bij de BBB. Is er ook maar iets over terug te vinden in het partijprogramma of hoe zij zich de laatste tijd hebben laten zien in de Tweede Kamer, waarop jij kan zeggen, ja, die hebben een duidelijk standpunt over de monarchie? Nou, het is wel zo dat bijvoorbeeld als het gaat om de formatie, is er afgelopen najaar ook een heel debat over geweest. Ook waarbij een aantal partijen ook wilden dat de koning weer terugkwam. In de formatie. Dus daar waren vooral de christelijke partijen voor, het CDA, de BBB ook, JA21 en nog Liane Den Haan, heel klein, één partij die inmiddels ook niet meer in de Kamer zit. En de rest allemaal niet. Dus het is eigenlijk breed gedragen nog steeds dat de koning daar geen rol in heeft. BBB vindt het dus wel mooi als de koning eventueel weer terugkeert in de formatie. En de andere partijen zijn, zeker bijvoorbeeld PVV, daarvan is al heel lang bekend dat zij voor het ceremonieel koningschap zijn. Ja. En ik denk dat de andere sowieso geen grotere rol voor de koning willen dan op dit moment het geval is. Oké, ik vind het wel interessant, omdat we natuurlijk dus nog steeds in een monarchie leven, dat je in al die partijprogramma's eigenlijk over dit onderwerp überhaupt heel weinig terugvindt. We weten wel van de PVV dat zij inderdaad dus zouden willen dat het koningshuis belastingplichtig wordt, bijvoorbeeld. Hè? Koningshuis verlaging bijdrage van 20%. Dat is eigenlijk best wel een soort duidelijk voorbeeld van hoe ze erin staan. Kunnen we daar over de VVD nog iets over zeggen? Ja, kijk, premier Rutte die verdedigt eigenlijk vaak het koningshuis zoals het nu is. Die zegt ook heel vaak, die is wel voorstander bijvoorbeeld van het feit dat de koning wordt teruggebracht, maar zijn partij bijvoorbeeld niet per se. Maar als het gaat over die belastingen, dan zie je rechts vaak ook een beetje tegenover links, plus de PVV. Ja. Dat is trouwens vaker zo als het over het koningshuis gaat. En niemand is voor direct afschaffen op dit moment van de partijen die nu in de Tweede Kamer zitten van de monarchie. Maar inderdaad, zeker de linkerzijde plus PVV is er wel meer roep om die belastingen bijvoorbeeld. Hè, dat de koning ook alle belastingen gaat betalen die alle andere Nederlandse burgers ook betalen. Ja. En dat is het argument van bijvoorbeeld Rutte. En dat is ook meer het rechterkant van de Kamer. Van ja, maar wacht even. Als je hem belast, ja, dan verliest hij ook een groot deel van het inkomen. Terwijl die, daar moet dan ook een soort compensatie voor komen. En dat willen linkerpartijen natuurlijk vaak ook niet. Die willen niet meer geld naar de koning. Nee. Dus die discussie is in ieder geval nog niet beslecht. En ik denk ook niet dat op korte termijn enorm veel gaat veranderen op dit front. Dat er echt iets over besloten gaat worden. Ik kan me wel voorstellen dat je als politieke partij, zeker in bijvoorbeeld campagnetijd, ben je natuurlijk heel erg bewust van je achterban. Speelt dat nou ook inderdaad een rol? Dat bijvoorbeeld een VVD, wel rechts, maar voorheen in ieder geval wat aan de liberalere kant, dus niet zozeer conservatief, dat ze dat peilen? Van hoe staat onze achterban eigenlijk in dat hele idee? Of hebben ze er toch gewoon eigen koers in? Nou, ik denk beide. Zeker speelt die achterban daar een grote rol in. Maar ook de persoonlijke overtuiging. Hè? Dus de PVV bijvoorbeeld, die begon in echt helemaal toen Wilders begon, als een heel erg pro-monarchistische partij, of pro-oranje partij. Niet dat ze de monarchie wilden herstellen in alle macht en glorie, maar die waren in ieder geval niet uit op het inperken van de rol van de koningin destijds. Mm-hmm. En die zijn wat kritischer geworden. Het is een beetje gissen in het hoofd, maar ik zou denken, omdat de koningin ook een aantal soort halve clashes heeft gehad met Wilders. Hè. Zij heeft een keer een bezoek gebracht in Oman met een sluier. Nou, dat vond Wilders allemaal niet fijn. En Wilders vermoedde ook getwitterd. Wel dat. Flink over getwitterd, inderdaad. En dus dat clash af en toe. Dus Wilders die heeft wel een soort positie gekozen waarin hij wel voor de monarchie is, maar met zo min mogelijk politieke invloed. Net als de linkerpartijen. En NSC, weten we dat? Want dat is natuurlijk een nieuwe partij. Ja, anderen zeggen CDA 2.0. Want er zitten natuurlijk veel politici in die dit werk wel al langer doen. Maar hebben zij een partijidee hierover? Nou, ze zijn natuurlijk wat minder, wat dat betreft geen CDA 2.0. Ze zijn wat minder publiekelijk christelijk, zou ik maar zeggen. Mm. Dus het CDA afficheert zich echt als christelijk democratisch appel. Natuurlijk, daar staat CDA voor, dus meer als een christelijk geïnspireerde partij. Dus niet met de Bijbel in de hand, maar wel met christelijke waarden. En NSC heeft niet direct een religieuze affiliatie publiekelijk. Dus zij, en juist met dat christelijke waarden, mensen die daar heel erg voor zijn, daar kom je vaak snel ook uit bij mensen die voor de monarchie zijn. Gewoon historisch zo. God, Vaderland en Oranje werd dat al vroeger wel genoemd, inderdaad, in de christelijke zin. En NSC die heeft daar iets meer afstand van. Dus die zit iets meer tussen een soort CDA en D66 in, denk ik. Dus een enorme respect en waardering voor toch wel ook de lange duur van de Oranjes. Hè? Dus toch een beetje die conservatieve saus, maar niet die enorme drang om dat continu uit te willen slaan. Ja, en tegelijkertijd dat ook een beetje de staatsrechtelijke hervormingsgezindheid van die D66 van oudsher had. Dus ook niet al te veel macht voor een koning. Joost, we moeten er een einde aan gaan breien voor deze ochtend. Ik vind het hartstikke leuk dat je me weer even bij hebt gepraat en dat we op tijd reis geweest zijn. Jij heel veel plezier de komende periode met alles wat je aan journalistiek werk gaat doen rondom de Europese verkiezingen. Astrid Kersenboom zit voor ons klaar met het NOS Radio 1-journaal van alweer 6 uur. Joost Beekendam dus van onder andere de Nieuws BV. Slaap lekker zometeen, of niet. Ik hoop dat je een hele mooie dag gaat hebben. En veel plezier morgen ook. Drink een biertje op mij.